NPO Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Driekwart van de leerlingen in groep 8... die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht... hebben een hogeschooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen... en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht... moet de leerkracht het definitieve schooladvies naar boven bijstellen. In haar woonplaats Den Haag is actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort overleden. Grote bekendheid kreeg ze als Tante Lien, een oude Indische dame die de Late Late Lien Show presenteerde. Ook had ze veel succes met rollen in tv-programma's als Oebele, De Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom voorheen de Kindervriend en Het Klokhuis. Wieteke van Dort was 81 jaar. Mensen met een arbeidsbeperking komen nog steeds moeilijk aan de slag, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers hebben vaak te weinig kennis of mogelijkheden om deze werknemers goed te begeleiden, constateert de arbeidsinspectie. Afgesproken was om in 2 jaar 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen, maar de teller staat pas op 85.000. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 7 wandelaars gedisqualificeerd. Een van hen mag niet meer meedoen omdat hij aan de finish een medewerker van de organisatie heeft bedreigd. De 68-jarige man deed voor de 35e keer mee aan de wandeltocht. De andere 6 deelnemers mogen niet meer meelopen omdat ze hun route hebben ingekort. Op de eerste dag waren er 819 uitvallers. Er zijn ruim 45 deelnemers. Bij het Gardameer in Noord-Italië is een toerist die een boswandeling maakte aangevallen door een beer. De Fransman van 43 is met verwondingen aan armen en benen naar het ziekenhuis gebracht. Vorig jaar werd in dezelfde regio in Noord-Italië een hardloper gedood bij een aanval door een beer. Het weer vanavond nog wat buien, in het noordoosten mogelijk met onweer. Vannacht klaart het op vanuit het zuiden. Morgenochtend in het oosten nog een bui. Verder droog en geregeld zon, 's middags 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. NTR Bound. Olieboringen in het druk bevolkte Charloes in Rotterdam. Hoe gevaarlijk is dat voor de bewoners van 70.000 woningen? En hoe zit het eigenlijk met het milieu? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. 3 jaar geleden viel er ineens een kaartje op de deurmat van bewoners. En ook nog eens vlak voor de kerst. Het oogde niet zo belangrijk, maar het bleek een aankondiging van de NAM te zijn dat ze nog jaren doorgaan met de oliewinning hier in de grond. De meeste mensen wisten van niks en schrokken zich een hoedje en besloten de koppen bij elkaar te steken en een vuist te maken tegen de boringen. En 2 van die kartrekkers zitten hier vanavond, want gaat u maar lekker slapen? Dat wordt tegenwoordig niet meer zo snel geloofd. Kevin van Eijker en Bas Oudenaarde, welkom bij ons. Dankjewel. Ja, we zijn te gast in het café Het Nieuwe Concert. Het is echt zo'n bruine kroeg. Er hangt ook een motorfiets aan het plafond. En qua uitingen is Feyenoord natuurlijk goed vertegenwoordigd. Je kan meekijken en reageren via de NPO Radio 1-app. Toevallig nog voetbal gekeken hier als bewoners? Nee, wel met de buren, maar gewoon in de wijk. Nou, er is wel voetbal, want de EK-kwalificatie vrouwen is aan de gang. Noorwegen-Nederland. Filip Koken, hoe gaat het met de dames? Ja, de tweede helft is net begonnen. De tweede minuut van de tweede helft. En daar is een kans voor Noorwegen. En Lise Kopp, de keepster van het Nederlands team, stopt dit. Ja, dit is een kans voor Graham Hansen, de sterspeelster van Noorwegen. En een gevaarlijke kans ook. Afstandsschot en goed gepakt door Lise Kopp. 0-0 is nog altijd de stand. En zo moet het blijven voor de Nederlandse vrouwen in deze laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Want dan plaatsen ze zich voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Verliezen ze, dan is het nog niet zover. Dan gaat het voorlopig mis voor de Oranje Leeuwinnen. 2 minuten gespeeld, tweede helft. Stand hier in Bergen, Noorwegen. Nog altijd 0-0. Topper die Lise, Filip Koken, dankjewel. Terug naar 5 dagen over de oliewinning hier in Rotterdam. Kevin, dat briefje in die brievenbus, dat heb jij dus ook ontvangen? Zeker, ja. Hoe zag dat eruit? Ja, als gewoon een brief met de aankondiging dat het ging gebeuren. En als lid van het bestuur van de bewonersvereniging was ik, maar ook de rest van het bestuur, ons echt helemaal de tandjes geschrokken destijds. Want wist jij het wel dat dat gebeurde al? Ik wist wel dat de olieboringen waren, want ik heb die installatie wel eens gewoon zien liggen daar zo ook. Ja. En van verhalen van andere mensen die hier al heel lang wonen, die zeiden van ja, in de jaren 80 is afgesproken dat in 2020 is het per definitie sloes met de olieboringen. Dus jij dacht, nou prima, dan is het klaar. Ja, ja. Maar jij schrok je. Ja, zeker. De tandjes. Ja, ja. En welke emoties hadden mensen nog meer? Nou ja, boos. Gewoon geen idee van ja, waar moeten we beginnen? Hoe hou je dit tegen? Hoe weten we zeker dat we geen Groningen 2.0 hier krijgen in Rotterdam? Dus er zijn ook mensen met een heel klein inkomen die ooit een keer een huis hebben gekocht. Denken ja, als het allemaal verzakt en we schade hebben, hoe ga ik dit in hemelsnaam betalen? Ja. Om dat te laten repareren. Is misschien ook wel vanwege juist de situatie in Groningen dat gevoel natuurlijk ook meer aan het oppervlakte ligt, denk ik. Ja, ja, onwijs. Want ja, we hebben daar gezien hoe ontzettend mis het kan gaan. Ja, en vooral de strijd die mensen, die gewoon burgers moeten voeren tegen zulke enorme instituten als de Rijksoverheid en de NAM. Die sturen je telkens het bos in. En als burger ben je echt aan de goden overgeleverd. Dus, zo voelt dat wel echt. Ze voelt dat wel echt. En hier was diezelfde emotie gewoon voelbaar. Ja, ja, Bas, jij zit hier met een bijzonder t-shirt aan. Logo van een bekende oliemaatschappij. Dat wordt hel, de Rodder. Ja. Kan ik jou zo zien als de milieuactivist van jullie twee? Dat zou je kunnen zeggen. Ja, hoeveel zorgen heb jij om de milieurisico's van het boren? Is dat... Een hoop. Om twee redenen. Aan de ene kant gewoon klimaat. Als in, er wordt hier 11 miljoen vaten aan olie per jaar uit de grond gehaald. 3 olietankers equivalent aan ruwe olie. En dat is gewoon heel veel CO2 die hier weer uit Sjaarloos de lucht in gepompt wordt. Dat moeten we, iedere kans die we krijgen, moeten we CO2 in de grond houden en olie gewoon laten zitten. Ja, maar ik snap natuurlijk dat jij met het shirt dat sowieso vindt. Precies, dat is jouw visie. Ja, exact. Maar we verdienen daar natuurlijk ook ontzettend veel geld aan. Het zorgt ook voor onze welvaart. Ja, nou ja, onze welvaart, dat valt flink tegen. In Sjaarloos heb ik die knakers niet zien landen. Nee? In ieder geval. Nee, want jullie als burgers profiteren niet, bewoners. Ik krijg geen winstuitkering. Nee, maar doen ze iets van geld terugstoppen in de wijk? Er is een omgevingsfonds. Dat heb je ook in Groningen. Dat is hetzelfde fonds. Dus dat is niet per se een fonds waar Sjaarloos op staat. Ik weet toevallig dat een van de speeltuinverenigingen er ooit geld van heeft gekregen. Maar dus je kan wel aanvragen doen. Ja. Maar dat is het. Veel is het niet. Nee. Het is een beetje smarte geld om je vereniging een beetje op peil te houden. Maar niet echt betekenisvol. Nee. Ook qua winst, een grote disbalans. Zeker weten. Het zijn wat restjes, wat kruimels. Ja. Ja. En je hebt ook een enorme tas meegenomen. En je kwam binnen met een stapel papieren en een dossier. Ik heb het dossier, kijk, 200 pagina's van de Raad van State ontvangen in de post. Want Stop Oliewinning Rotterdam, het burgergroepje waar ik deel van ben, samen met wat andere buren hier in Sjaarloos en de rest van Rotterdam-Zuid, hebben samen met de gemeente, een scheepswerf en nog een buurman hier beroep aangetekend bij de Raad van State. En nu hoorden we gisteren in de uitzending dat er in ieder geval een datum is, een zittingsdatum. Ja, dat is heel fijn, want het laatste document wat ik heb is 27 oktober 2022. Ja. Dus het heeft een flinke tijd stilgelegen. Het werd eens tijd dat we naar fase 2 gingen. Maar heb jij daar hoop voor, die datums? Volgens mij is het dan in het 4e kwartaal en dan 6 tot 8 weken daarna komt de uitspraak. Ja. Het wordt heel moeilijk, denk ik. Ik ga geen illusies voor me houden dat we sowieso gaan winnen. Want we moeten winnen op de mijnbouwwet. En die is geschreven door Shell-lobbyisten. Ja, ja. Die is gemaakt om bewoners als ons af te serveren. Dus het is een David en Goliath-strijd daarom. En ik hoorde de Raad van State gisteren in onze uitzending ook zeggen... ja, het is geen politieke uitspraak. Ja, klopt. Ja, ja, dus we kunnen winnen op de vier uitzonderingsgronden die in de wet geschreven zijn. En dat zijn? Dat zijn veiligheid voor de buurt... Het planmatig gebruik van die grond voor iets anders. Nadelige gevolgen voor het milieu en nadelige gevolgen voor de natuur. Maar bijvoorbeeld niet het klimaat. Dus CO2 dat is geen grond. Dat loopt er al buiten. Ja, omdat... Dat boeit ze niet. Nee. Nou ja, daar gaat de Raad van State niet over. Precies. Het is een politiek besluit. Die maken daar besluit. Geen besluit over. Maar hoe is dat gegaan? Want het is natuurlijk best een heel proces om als bewoners toch die strijd aan te... Ja, gaan. Klopt, ja. Hoe jullie gingen, die brief kwam binnen, jullie hebben de koppen bij elkaar gestoken? Ja, die brief kwam binnen en toen brak in 40 straat-appgroepen tegelijkertijd de paniek uit. En op een of andere manier hebben verschillende buren toch elkaar gevonden en weer een andere appgroep gestart. En sindsdien communiceren we daarvan, moeten we zienswijzes gaan doen, handtekeningen verzamelen, meedoen met de zaak naar de Raad van State. Dit is jouw tweede baan natuurlijk. Nou ja, op dit moment heb ik 2 jaar gewacht tot de volgende datum, dus het valt nu wel mee. Maar het is eventjes heel intens en veel werk geweest. Ja, ja. En ben je ook bang voor een soort tweede Groningen hier? Is die angst reëel? Dat is voor heel veel bewoners, is dat de hoofd... Hun grootste zorg, en dat snap ik, want die brief viel op de mat midden in de hoogtijdagen van het Groningse nieuws. Het is nu wat stil komen te liggen, maar toen was dat echt dagelijks in het nieuws. Maar in Groningen is het hoeveel verzakt? Volgens mij 30, 35 centimeter? Of dat is meters. En hier, precies. Hoeveel is het? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik ook niet uit mijn hoofd. Nee. Ja. Dus op elke plek is dat anders. Maar je kan in de hele wijk zie je scheuren in de gevels en dergelijke. Ja. Dus, je hebt hier wel degelijk te maken met verzakking. Ook sowieso in Rotterdam zijn 120.000 huizen onderworpen aan die verzakkingen. Dus ik werk zelf in dagelijks leven bij grote woningcorporatie. Ja, wij doen honderden woningen per jaar funderingen herstellen. En hoe staat het met die funderingen hier? Want het is natuurlijk... Er zijn een hoop woningen die zijn niet op houten palen bijvoorbeeld gebouwd. Die van mij toevallig wel, maar een hele hoop huizen niet. Die zijn of op oude ossenhuiden gebouwd of op staal zoals het heet. Ze hebben een soort van betonverbinding onder de woning. Ja, dat zakt gewoon weg. Ja. Ja, en als je aan die grond gaat rommelen, dan krijg je, als je de grond gaat bewegen. En een huis is natuurlijk massief, dan krijg je gewoon scheuring in die woning. Maar de NAM zegt maar dat is inklinking. Ja, en de boel verzakt sowieso altijd zeker. Een beetje. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. Ja, dat zeiden ze in Groningen ook. Ja, dat ligt niet aan ons. Dat ligt, weet ik het. In Hamburg zijn ze te hard aan het haaien. Nee, ze hebben altijd kulverhalen. Ook de schriftelijke vragen die in de Tweede Kamer in zijn gediend, als je de reactie ziet van de minister daarop, dat is alleen maar duiken. Alleen maar de verantwoordelijkheid van de overheid heel de tijd wegparkeren. Ook als het gaat om, toon maar eens aan dat het niet zo is door die olieboringen. Dan wordt er verwezen naar websites. Ik heb er eens op gekeken. Er staat helemaal niks op. Ook niet inhoudelijk wat de verzakkingsmetingen zijn. Dus jij werd in het bos gestuurd en je ging toch dat bos in. Want je denkt, ik ga die website eens checken, maar dan... Ja, ik vind gewoon, dit is de omgekeerde bewijslast. De overheid moet aan ons laten zien en de NAM moet aan ons laten zien en bewijzen dat het niet zo is. Niet andersom. Daar pleiten jullie ook voor als bewoners. Ja, 100%. Dat Bas ook elke keer door die enorme pakketten, hij heeft het net laten zien. Dan moest met 2 man dat hele dossier naar boven getild worden. Zoveel pagina's moet hij doorakkeren. Ja. Dat is niet normaal. Dat burgers dit in een vrije tijd op deze manier die strijd moeten voeren. Kevin, je wordt ook helemaal boos. Ja, ik word er echt boos over. Ja, zeker. Want het is niet, je voelt je gewoon echt totaal machteloos in zo'n wijk. Ja. Een hoop mensen in deze wijk hebben ook het gevoel dat ze gewoon in de steek worden gelaten door de lokale overheid, door de rijksoverheid. Ik denk ook van als ze het dan weer door je strot rammen, kom dan in ieder geval met, dat zeiden mensen op de bewonersavond die wij organiseerden, geef ons dan in ieder geval de garantie dat je met die inkomsten van die olie de woningen kan laten repareren. En als je dan toch bezig bent, we zitten hier in een van de armste wijken van Nederland, dat je ook wel terug doet voor de lokale samenleving en niet een of ander omgevingsfonds waar je eerst door 14 hoepels moet springen om aanspraak te kunnen maken op een paar lousy euro's. Pak gewoon een actieve rol op als overheid. Laat zien, jullie zorgen zijn ons menens. En ga in die wijk zitten En deel uit dat geld. Maar als ze natuurlijk gaan uitkeren, dan zeggen ze daarmee natuurlijk ook dat ze schuld hebben. En dat is natuurlijk nog het grijze gebied waar ze in hopen te kunnen... Schuld of je bent gewoon winst aan het delen. Ja, het hoeft niet per se alleen maar schuld te zijn. Je kan ook gewoon mooie dingen bouwen in een wijk als dit. Ja. Zoals Kevin voor de uitzending zei, er worden hier 3 scholen herbouwd in Oud-Sjaarloos. Ja. Daar heeft de gemeente, daar kan de gemeente goed hulp bij gebruiken. Nou, laat de NAM lekker meebetalen voor zulke dingen. Zullen ze ook een beetje denken van die wijken, dat is niet. Er zitten niet de meeste advocaten. Laat 100%. Nee, het is natuurlijk gewoon intimidation through information. Dat als je een zaak aantekent, je meteen 200 pagina's. Rapporten op je mat krijgt. En heel veel mensen denken natuurlijk, precies. Laat maar. Ja, exact. Ja. En het is niet B1 geschreven dit. Het is de dikste tekst die ik ooit in handen gehad heb. Zijn er ook mensen die jullie spreken, bewoners, die hun schouders erover optrekken? Niet zo boeiend? Nou ja, dat komt meer omdat mensen gewoon onverschillig zijn ten opzichte van alles om hen heen. Ja. He, dus dat ze denken van joh, het maakt toch geen fluit uit of dat je nou kwaad over maakt zoals ik. Of dat je rustig de dossiers leest. Er gebeurt toch niks, er verandert toch niks. Ja, en dat zit ons ook helemaal in het verkeerde keelgat natuurlijk. Dat ze denken dat ze er zomaar overheen kunnen walsen. Ja, toevallig zijn wij van die Sjaarloos strijders die in ieder geval op proberen te komen voor ons buurtbelang. Vanuit verschillende invalshoeken. Dus daar hebben ze wel een kwaai aan. En uiteindelijk is het ook gewoon een politiek besluit. Ik bedoel, het hele juridische gevecht is aardig. Maar uiteindelijk kan de minister gewoon zeggen... ik heb die zorgen gehoord. Jij zegt een politiek besluit. Maar de gemeente is wel achter jullie gaan staan natuurlijk. Ja. De wethouder heeft ook natuurlijk gezegd, precies. Dit is niet... Maar dat is het wrangen van dit soort... wetten en vergunningen, die worden door het Rijk gegeven. En daar heeft de gemeente gewoon op te volgen. Nakijken. Want 2 meter onder de grond is de grond van het Rijk. Daarboven van de gemeente. Dus en dit zit 1,5 kilometer diep. Dus daar hebben we helemaal niks over te zeggen. Dus het maakt niet veel uit dat de gemeente aan jullie kant... Het maakt wel uit, want zij hebben goede voltijd betaalde juristen die dit werk allemaal, en die zo'n dossier van 200 pagina's heel goed aankunnen. Dus daar kan jij mee bellen, Bas. Ik zie paragraaf 48... Ik snap er helemaal geen hol van. Exact, dus dat doen we dan ook als bewonersgroep. En dat is de manier waarop we wel echt een deuk in een pakje boter kunnen slaan zo meteen. Omdat we gewoon experts hebben die we in de wijk hebben. En dankzij de gemeente achter ons hebben. Ja. Maar zonder de gemeente hadden we het überhaupt niet aan begonnen, denk ik. Aan het avontuur naar de Raad van State. Nee. Onze verslaggever Meerte van der Drift, die sprak Kees Rabel. Die kennen jullie geloof ik ook. Ja. Hij woont al 55 jaar hier aan de Kerksingel. En hij zegt, er zit wel eens een scheur in de muur. Maar daar hangt zijn vrouw Tonnie dan gewoon een schilderijtje over. Hallo. Hey. Rustig. Wat een bijzonder huis hebben jullie. Ja. Uit 1880. Kom maar even binnen dan. Kom, Odin. Kees, de burgemeester van Sjaarloos. Ja, ik snap niet waarom, maar misschien dat ik een hoop mensen ken en zo. En, ja, je kent iedereen. Ja, en ze komen ook naar je toe voor meningen te vragen en zo. We wonen hier al 55 jaar, dus... En dan met de dingen wandelen natuurlijk met de hond. Ja. De grond voor het huis is inmiddels 7 centimeter verzakt. Bij mij, is bij mij voor de deur. Oh. Toch. Zie je het? Zullen we daarheen lopen? Ja. Twee putten hebben ze daar gemaakt. Oh ja, want als je voor het huis kijkt... Vroeger als het zo geregend had, zoals afgelopen... Wanneer is het zo zwaar geweest? Dan zie je dat voor het huis de grond loopt een beetje af. Ja, en dat is liep het gewoon naar binnen bij mij. Ja. Dieper naar binnen? Ja, water, dieper naar binnen. Ja, dat loopt helemaal af zo hier. Ja, en hier hebben ze een put gemaakt weer. En daar hebben ze een put gemaakt. En dan bij mij op de hoek hebben ze een put gemaakt. Maar dat zou niet te maken kunnen hebben met de grond die verzakt door die olieboringen. Nee, dat kan. Nee. Het is te ver weg. Het is een kilometer hier vandaan, zeg maar, zo'n beetje. Dat is ook een scheur. Maar dat is gekomen. Die moet eigenlijk uitgehakt worden. Dat komt nog wel een keertje. En die daar, zie je daar? Klein. Maar dat is oppervlakkig, is dat. Zie je daar? Maar dat is geweest omdat hier altijd groot verkeer langs gereden heeft. Grote vrachtwagens. Een sluiproute was het. Als het hier op de Wolfensbocht stil stond, kwamen ze hier doorheen. Ja. Maar nu is het ook helemaal autoloos. Doei. We gaan naar buiten. Dit is echt een heel oud stukje van de wijk. Ja, dat komt ook uit 1800. En deze 1880 zo'n beetje. En deze ook 1880. Want je loopt veel door de wijk, dus veel mensen kennen je. Ja, drie keer per dag, vier keer per dag. Ik heb dus mijn vijfde hond al, dus... Hallo. Hi. En zo zeg je iedereen gedag? Ja. Ja, ze zeggen, ja, je kent ze allemaal. Dan hebben ze een vriendje daar, dat hondje. Ja, dat gaat vanzelf, hè. Dat groeit. Toch leuk hoe jij hier zwaaiend over straat gaat. Ja. Dit is ook vroeger een drukkerij geweest van de Kok. Dat is heel mooi dit. Dit is ook een heel mooi pand. Havenstad, iedereen verdient een plek om veilig aan te kunnen meren. Ja. Mooi, hè? Dubbelzinnig, hè? Mooi, hè? Maar ook verlicht, hè, 's avonds. Oh. Zoals de kerk ook verlicht is 's avonds. Kijk, die toren is helemaal niet, het 1500. Ja. Charles en Charlois, hè? Hoe zeg jij het zelf? Charles. En dan kun je dat schrijven als ze fonetisch, Charles, weet je wel, SCH. Doen ze dat? Dat doen ze wel, ja. Mijn kinderen doen dat vooral. Ja. Ja, en die zijn trots dat ze hier opgegroeid zijn, hoor. Hoi. Hoi. De andere buurtjes, hè, die wonen er ook al 30 jaar, 35 jaar. Zijn leuke, leuke Turkse mensen. Mooi gezin. Dus als jij mensen spreekt, is het vaak op straat? Op straat. En ze komen zelf naar je toe, maar voor de rest... ik ben geen bemoeial, weet je wel. Ik wil praten met iemand, maar... En is het dan een onderwerp waar jullie het over hebben, die oliewinning? Nee. Nee. Totaal niet. Nee, nooit. Ik heb nooit wat gehoord. Natuurlijk wist ik wel dat dat zo was, maar... totaal geen conversatie met niemand. Dan praat ik met mensen met honden en zo, die helemaal... het interesseert ze ook helemaal niet. En is dan ook nog iets van dat het zo'n groot bedrijf is dat mocht je... De NAM. Ja, ja. Het ook lastig is om iets tegen te beginnen? Ik denk het. Heb je Groningen gezien? Je hebt Groningen gezien. Gaan toch wel door. Het is wel gestopt nu, maar veel te laat. Ja, misschien dat het hier ook te laat is, maar... ja, je hoort er niks over. Je luistert naar Vijf Dagen over oliewinning hier in Charloes, Rotterdam. Eerst even voetbal, want de EK-kwalificatie vrouw is bezig. Noorwegen-Nederland. Filip Koken, heeft onze Lise Kop nog ballen tegengehouden? Nee, ze heeft er een doorgelaten van Caroline Graham Hansen, de sterspeelster van Noorwegen. Zij heeft er zo'n 2 minuten geleden 1-0 van gemaakt. En als het zo blijft, dan is Nederland voorlopig toch niet geplaatst voor het Europees kampioenschap. Dan is het afhankelijk van play-off duels. Het dreigt dus mis te gaan voor de Oranje Leeuwinnen hier in Noorwegen. Het scenario waarvoor werd gevreesd. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Nederland staat achter. Filip, dankjewel. Bewoners Kevin van Eikeren en Bas Oudenaarde hier in Vijf Dagen. We praten over de oliewinning in, onder onze voeten eigenlijk. Kees, in de reportage klonk een beetje gelaten. Is het misschien al te laat? Is het een verloren zaak? Gaat dit gewoon door? Het is nooit te laat. Nee, ja. Ook als die Raad van State straks besluit van... jongens, jullie hebben geen punt juridisch gezien en het is klaar. Dan kan onze nieuwe rattenvanger, die staatssecretaris is voor Groningen... die kan gewoon zeggen, jongens, streep het door. Maar gaat hij dat doen? Is dat echt aan de... Dat is de vraag. Het is uiteindelijk een politiek besluit, dat we ook zeiden. Dus wij kunnen vechten tot aan ons wegen. Nou, moet ze in de Tweede Kamer gewoon, in het kabinet... kunnen ze gewoon een andere route kiezen. Ja, Bas, jij hebt geografie ook gestudeerd. Weet wel het een en ander van Bol. Hoe is het met jouw huis eigenlijk gesteld? Is dat... Best wel goed. Hij hangt een beetje achterover. samen met de rest van het rijtje. Dus als je aan de ene kant staat, dan zie je zo de deuren en dus de raampjes. Dus het staat scheef? Ja, een beetje. Ja. Jouw fundering is niet zo goed als die van Kevin? Nee, ik sta niet op palen. Ik sta op plaat, op staal. En heb jij veel scheuren? Ik heb er eentje, maar dat komt omdat ze te snel gestuukt hebben in mijn huis. Dus dat heeft niks met verzakken te maken. Dat heeft iedere nieuwe woning of waar een nieuw gestuukt is. Maar daar gaat het natuurlijk wel om, die bewijslast. En komt dat door die winning? Ja, ik heb geen idee. Ik denk wel, Rotterdam en Groningen zijn twee echt totaal andere situaties geologisch gezien. Groningen is niet voor niks het grootste gasveld van Europa. Dus dat is ook wel echt een buitenpositie heeft. Dat is gas en dat is natuurlijk alweer anders dan olie, denk ik. Ja, klopt. Ja, dus op zich, dit is een best wel klein veldje waardoor het overzichtelijk is geologisch gezien. En het niet... en masse kilometers breed naar beneden kan zakken. Geen bevingen hier meegemaakt. Nou ja, dat, dat moeten we nog zien. Er zijn wel, hoe noem je die dingen? Aardbevingdetectors. Ik ben even de echte naam vergeten. Die staan bij 16 hoven en op nog een paar plekken. Omdat hier ook olie en gas gewonnen wordt, heeft KNMI dit jaar wel neergezet. Mm-hmm. Ik heb daar niet veel naar gekeken, eerlijk gezegd. Naar of er aardbevingen zijn geweest. Maar in hoeverre, vraag je je natuurlijk ook af, is de NAM er open over? Gaan zij met data komen van, ja, het is wel echt erg? Ja, waarschijnlijk niet. Dat is een bekende NAM-tactiek, om vooral zo min mogelijk te zeggen. Want de enige communicatie die wij met de NAM gehad hadden, was dat ene briefje. Nou, die kwam van de economische zaken. En Zoom-call tijdens corona. Ja, en die 3 jaar is er verder niks. Want die locatie is heel dichtbij, hè? Ze kunnen gewoon even langskomen, even aanbellen. Ja, exact. Ja, dat zou best wel gezellig zijn als ze gewoon eens langs de deur gezellig zijn. Ja, ik denk dat dat precies de reden is dat ze het niet doen, natuurlijk. Want ze weten ook wel wat voor gezeik ze over zich heen krijgen. Maar het is niet open, het is niet eerlijk. Ze komen het niet even uitleggen. Nee. En die Zoom-vergadering, dat was met echt een hardcore geoloog van de NAM. Ja, die kan niet tegen normale mensen uitleggen hoe zo'n olieveld in elkaar steekt. Ja. Dat was echt PhD-level geologie, wat ik net aan kon volgen. En daar heb ik het gestudeerd. Was eigenlijk al over mijn hoofd heen. Ja. En al die bewoners die er zaten, die hebben 1,5 uur zitten gapen en zitten denken, wat is dit? Dit gaat helemaal nergens over. Qua communicatie valt er ook nog wel een les zeker te weten. Leren. Ja. Kevin, wat wil jij zeggen? Nou, nee, de kern van de zaak is of dat die grond nou anders is of niet dan in Groningen. Als je als overheid in een slappe bodem gaat zitten boren, in een stad waar al zoveel van die funderingsproblemen zijn, dan moet je gewoon zorgen dat je je zaken op orde hebt en dat je enige vorm, zeker met die hele Groningen-enquête, van zekerheden inbiedt voor bewoners, om in ieder geval terug te kunnen vallen op een herstelfonds. Je zou ook kunnen zeggen, ze hebben al een keer Groningen meegemaakt, dat je niet nog een keer doet. Nee, precies, daar heb je toch van geleerd, denk Doe je dan. Doe het dan voor het geval dat, want in Groningen hebben ze ook 40 jaar volgehouden. Oh, maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. Ja. Gaat u lekker slapen. Hier houden ze hetzelfde vol, dat er niks aan de hand is. Maar ja, je weet het nooit. Nee. Ja, en wat is er nodig? Want dat fonds, gisteren heeft de bewoner, die is ook even in de kroeg komen zitten, Dirk al verteld, we hebben een fonds nodig waar je in ieder geval je schade van eventueel zou kunnen betalen. Welke bedragen moet ik denken? Nou ja, een woning funderingsschade herstellen is tussen de 50.000 en de 80.000 euro op dit moment. Even afhankelijk van, maar met de huidige inflatie en dergelijke loopt het tegen de 80.000 euro per woning aan. Dus daar moet je dus aan denken. En in Oud-Sjaarloos staan ongeveer 6.000 woningen. Ja, reken maar uit. Dat is alleen Oud-Sjaarloos. Heel Sjaarloos is een stuk groter. Delfshaven komt er nog bij. Dat zijn gewoon serieuze bedragen waar je aan moet denken. Ja. En daarvan zeggen we ook. En ze mogen zich uiteindelijk ook niet verschuilen achter het feit. Ja, het is al slappe bodem hier, dus het komt daardoor. Ze hebben in het verleden al aangegeven dat boren zorgt voor extra verzakking bovenop de normale verzakkingen. Nou, compenseer daar dan ook alvast voor. Zet dat geld, wat die meneer gisteren zei, Duk Vaandrager, is helemaal terecht. Hij zit hier ook te glimlachen, omdat hij een hartstikke goed punt had. Zet dat fonds gewoon in. Wat kan je uit naar schelen? Ja, en keer dat later uit als er toch niks aan de hand is aan jezelf. Ja. Mocht dat. Ja, zet dan in ieder geval een pot met groot, dik gedrukt Rotterdam erop. Zodat niet het richting Groningen vloeit of wie dan ook op dit moment het grootste probleem heeft. Ja. Maar dat we zeker weten, voor dit veld is er een compensatiepot. Precies. Ja. En of dan de pleuris ergens bij een ander veld uitbreekt, hadden ze daar ook een compensatiepot voor moeten aanleggen. Met dat idee sluiten we af. Kevin van Eikeren en Bas Oudenaarden, dank voor jullie verhaal. Ga hier een keertje voetbal kijken, want het is hier hartstikke gezellig in dit café. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Pakken, Morgenavond 8 uur, dan is 5 dagen er weer. Dan hoor je hoe ze hier nou ooit per toeval die olie dus ontdekt hebben. Straks meer voetbal in Langs de Lijn Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. En voor nu een hele fijne avond. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen.